Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To Rosja jest winna wywołania wojny, piszą światowi przywódcy w końcowym komunikacie szczytu pokojowego w Szwajcarii. Kierowcy mogą już jechać obwodnicą Koszalina i Sianowa. Z takiego centrum Białej Plamy, jaką byliśmy przez wiele, wiele lat, będziemy jednym z lepiej skomunikowanych miast. Mówią władze samorządowe. Międzynarodowe lotnisko Nowej Kaledonii znów będzie jutro otwarte. Do zachowania integralności terytorialnej Ukrainy wezwą światowi przywódcy obradujący na szczycie pokojowym w Szwajcarii. Agencja Reutera dotarła do wstępnego szkicu komunikatu końcowego spotkania, którego celem jest zainicjowanie procesu pokojowego. Ponad 100 światowych przywódców i organizacji podkreśla w dokumencie, że to Rosja jest winna wywołania wojny i wzywa Moskwę do zaprzestania działań militarnych. W szkicu znalazł się też apel o oddanie elektrowni jądrowej w Zaporożu pod kontrolę Ukrainy, a także ochronę dostępu do portów morskich na Morzu Azowskim. Oficjalny komunikat ma zostać wydany na zakończenie szczytu odbywającego się w szwajcarskim kurorcie Bürgenstock. Nauka nie musi być nudna. Tysiące osób odwiedziły piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza odbyła się po raz 27. Co działo się na Stadionie Narodowym, o tym Michał Jędrkowiak. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem. Długa kolejka ustawiła się do stanowiska sterowania robotycznym psem. Fajnie, fajnie. Jest jakby taki komputer. Są dwa przyciski. Jeden, żeby chodzić do tyłu, do przodu, a jeden, żeby skręcać w lewo i w prawo. Stoisko Instytutu Ochrony Środowiska, co zaskakujące, było najgłośniejsze. Walimy, można powiedzieć, tymi młotkami w rośliny, po to, żeby uwolniły one barwniki i zafarbowały nasze bawełniane woreczki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się też stoisko z klockami. Co budujesz? Domek. Razem z córką budujemy, ma dużo zestawów. Wystawców prezentujących eksperymenty, nowinki technologiczne i ciekawostki było ponad 100. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Obwodnica Koszalina i Sianowa jest już otwarta. To blisko 5-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S6. Na blisko kilometrowej estakadzie na razie ruch odbywa się ze zwężeniem do jednej jezdni. Druga nitka zostanie udostępniana kierowcom w ciągu najbliższych kilku tygodni. Przestajemy być białą plamą komunikacyjną, podkreśla prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj. Droga S6 i S11, kiedy będą już w całości, bo droga wtedy ma sens, kiedy biegnie od początku do końca. Pozwolą również zupełnie inaczej spojrzeć na Koszalin, który jest na mapie Polski i Europy, bo można powiedzieć, z takiego centrum Białej Plamy, jaką byliśmy przez wiele, wiele lat, będziemy jednym z lepiej skomunikowanych miast w Polsce, bo na skrzyżowaniu drogi S6 i S11, czyli całe to centrum Pomorza faktycznie teraz będzie miało sens i ta komunikacja będzie już taka naprawdę pełna i prawdziwa. W budowie są nadal odcinki Sianów-Sławno oraz Sławno-Słupsk. Cała trasa S6, która połączy Szczecin z Gdańskiem, ma być gotowa w 2026 roku. Słowacja ma nowego prezydenta. Peter Pellegrini złożył przysięgę i objął urząd. Został 6. prezydentem i pierwszym, który był wcześniej premierem i przewodniczącym parlamentu. W inauguracyjnym przemówieniu powiedział, że jego kraj znajduje się w trudnym momencie i potrzebuje spokoju. Nawiązując do wojny na Ukrainie, Peter Pellegrini stwierdził, że oczywista przez dekady pewność pokoju zniknęła. Musimy zrobić wszystko, aby osiągnąć pokój i nie dopuścić do rozszerzania się konfliktu za naszymi granicami. Pragnienie pokoju jest naturalne i nie jest pochwałą agresora. Powiedział prezydent, który w swojej kampanii bronił decyzji rządu o wstrzymaniu wojskowej pomocy dla Ukrainy. Podczas inauguracji Peter Pellegrini mówił też o potrzebie zjednoczenia i zasypywania podziałów społecznych na Słowacji, a także o zerowej tolerancji wobec szerzenia nienawiści. Niedawną próbę zamachu na premiera Roberta Fice nazwał ciosem zadanym państwu. W związku z atakiem na szefa rządu inauguracji prezydenta w Bratysławie towarzyszyły zaostrzone środki bezpieczeństwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Jutro ponownie otwarte zostanie główne międzynarodowe lotnisko Nowej Kaledonii. Było zamknięte przez ostatni miesiąc przez brutalne zamieszki. Władze zamorskiego terytorium Francji poinformowały także o skróceniu godziny policyjnej. Od jutra będzie obowiązywać od 20, a nie jak dotąd od 18. Zamieszki w Nowej Kaledonii wybuchły 13 maja w związku ze zmianami w konstytucji. Pozwalają one głosować osobom urodzonym we Francji, mieszkającym na wyspach od co najmniej 10 lat. Nie podoba się to rdzennym mieszkańcom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Norbert Michalak. Dziś to, na co czekali wszyscy piłkarscy kibice w Polsce, ale nie tylko. Polacy w Hamburgu zagrają z Holendrami w swoim pierwszym meczu na Euro. W ostatnim czasie w naszej kadrze sporo problemów z kontuzjami. W dzisiejszym spotkaniu nie zagra Robert Lewandowski. Wciąż nie wiadomo, co z Pawłem Dawidowiczem. Jedna dobra informacja, Karol Świderski powinien być gotowy. Selekcjoner reprezentacji Polski mówi, jak będzie wyglądał zespół bez Roberta Lewandowskiego. Ten zespół musi dorósć, musimy zmienić trochę pokoleniowo ten zespół, powoli to się zdarza i na pewno zrobimy wszystko, żeby jako zespół zaprezentować się bardzo dobrze. Nie wycofamy się przed tym, co robimy, robimy wszystko w tym kierunku, żeby ci zawodnicy nabierali pewności siebie i żebyśmy indywidualnie na tyle, na ile możemy, rozwinęli zespół i to jest dla mnie bardzo ważne. Początek meczu w Hamburgu o 15:00. Więcej o tym spotkaniu w studiu Euro Trójki kilka minut po 9:00. Mistrzostwa Europy rozpoczęły się w piątek. Za nami już 4 mecze. Wczoraj obrońcy tytułu zgodnie z oczekiwaniami. Włosi pokonali Albańczyków 2-1. Więcej o tym spotkaniu Filip Jastrzębski. Obrońcy tytułu zaczynają turniej od zwycięstwa, ale początek w ich wykonaniu był fatalny. Albańczycy już w pierwszej akcji oszołomili faworytów. 23 sekunda. Nedim Bajrami wykorzystał opieszałość obrońców, przejął piłkę i popisał się pięknym strzałem przy bliższym słupku. To najszybciej zdobyta bramka w historii finałów Mistrzostw Europy. Włosi jednak szybko wzięli się za odrabianie strat. Wyrównał w 11 minucie strzałem głową Alessandro Bastoni, a po 5 minutach prowadzenie składra Cura dał Nicolo Barella strzałem zza pola karnego. Włosi mieli więcej sytuacji, ale nie potrafili podwyższyć prowadzenia. Albańczycy w końcówce mogli jeszcze wyrównać, ale Rejowi Manajowi zabrakło zimnej krwi. W Dortmundzie faworyci górą. Włochy Albania 2-1. W innym meczu tej samej grupy Hiszpanie wygrali z Chorwacją 3-0. Gole strzelili Alvaro Morata, Fabian Ruiz i Daniel Carvajal. Rozegrano także jedno spotkanie grupy A. Węgry przegrały ze Szwajcarią 1-3. Na koniec jeszcze Żużel Bartosz Zmarzlik wygrał w Malili Grand Prix Szwecji. Piątą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. W półfinale odpadł 6 Dominik Kubera, a rywalizację na fazie zasadniczej zakończył 10 Szymon Woźniak. Prawie w całym kraju sporo chmur, możliwe przelotne opady, deszcz od wschodniego Pomorza przez Kujawy, zachodnie Mazowsze, województwo łódzkie, pośląskie. W tych regionach do 20 stopni, na zachodzie 25, na wschodzie 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Studio Euro w Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 9:05 i po 17:00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's Sunday, it's morning, it's bed and breakfast. Bed and breakfast. Bist du hier allein? No, I'm with Piotr Fidan. Ja. Yes. Ich bin hier. I am Raf, this is Piotr Fidan, we're ready to rock and roll. Dzień dobry, zapraszamy. Come home with me. got your candle calls, oh mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Let me light your candle calls, and mama, I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard, hard to hand and out. Let me light your candle calls, and mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah, so all the hand and I. Oh yeah, baby, a good love man. Baby, baby, I'm a good love man. I got the highest. We're halfway through June. That means holiday season is starting, Piotr. Are you feeling holidays? Pardon? Any plans for the holiday? Always. Time? Always. Tell me more. I think I might do something very surprising, and I might go to England again. Oh, really? What a shocker. Okay. What a surprise for me. Yeah, I might go to England, and then I'll probably go to Scotland and Wales, or maybe Ireland, actually. Mm-hmm. I used to live next to Ireland, but I've never been to Ireland. Never? Nigdy. I've been everywhere. Ja też nie byłem. Really? But you spent time in Scotland, didn't you? Scotland a lot of times. But for you, what is the difference between the Scottish people and the English people? English people and Scottish, completely different. No. Completely different Go people. Go on, explain. Jeśli chodzi o Szkotów... Ja nie jestem obiektywny, więc... Nie no, Szkocja... Z jednej strony oni chcieliby tej swojej niezależności. Mm. Patrzą na Anglików trochę z takim... myślę sobie, gdzieś żalem. On jest ukryty dlatego, że są częścią tej całej korony. Okay. Jeśli chodzi o koronę, no to tych akurat Szkotów, których ja znam, to oni mają stosunek taki, że dobrze by było, gdyby jej nie było. Mm-hmm. I że to tak naprawdę Anglia potrzebuje Szkocji, a nie Szkocja Anglii. Aż tak. Ale kiedy przyszło do referendum, jak wszyscy pamiętamy, frekwencja nie była wiążąca i drugiego na razie nie będzie. Nie będzie, nie będzie. Nie będzie. Znaczy może być chyba za 10 lat dopiero. Ustawowo. Tam jest pięknie. Tam naprawdę, kiedy ktoś lubi jeździć na rowerze, lubi hiking, lubi spacerować, tam naprawdę jest niesamowicie i ten teren ma ogromny potencjał, więc ktoś, kto lubi przyrodę, na pewno się w Szkocji odnajdzie. Okej, okay, Szkocja, but what about the people? Because you said there's a difference. Very warm, ale oni tak lubią żyć w klanach. A co, nic nie jesteśmy warm? Mam wrażenie, że to jest takie artificial sometimes. What? Artificial. I'm not artificial. You know, Zdarza się czasami. Zdarza się? Przyznaj no, się. I'm genuinely lovely warm. Strike the pose, raf numer jeden. No. So you think Scottish people are warmer than English people? I think so, yes. What else? Ale czasami też są nieufni w stosunku do strangers, bo oni lubią jakby w swoim towarzystwie swoje rodziny bardzo, jakby ja akurat znam taką rodzinę, która żyje w takim klanie, że są jest kilka domów obok siebie, kilka pokoleń, jest dziadek, jest tato i jest syn, wszyscy mieszkają swoje rodziny wokół, spotykają się, wspierają nawzajem, także so similar to Polish Sunday roast, eating together, things like that. Okay. I can accept that, Piotr. And English people, you have to make appointment in calendar to meet them sometimes. Stop it, not true. Nie każdy uważnie słucha Bed and Breakfast. Mam tutaj na myśli niektórych mieszkańców Londynu. Wyobraź sobie, że we wtorek znowu doszło do groźnego zdarzenia na stacji Ealing Broadway. Tam jest linia nowa, najnowsza linia Elizabeth Line, taka fioletowa. No i oczywiście ten dźwięk, ten dźwięk, który my czasami przetaczamy, czyli Mind the Gap. W zeszłym tygodniu sporo Mind the Gap było. No niestety znowu ktoś się sunął między platform and the train. I bo ten gap jest bardzo duży tam. No czasami, zależy jaka jest linia, prawda? A ludzie są w dzisiejszych czasach, no, kiedy wsiadają do pociągu, może mało skupieni. I focus on other things, yes. Albo na przykład ktoś nie ma takich możliwości, żeby zrobić większy krok, no i wówczas dochodzi do... yes, no ty na przykład nosisz takie spodnie, że nie wiem, czy byś był w stanie zrobić taki duży krok. I knew you'd say that. No właśnie. No comment. Carol has been writing to us from Suwalszczyzna. He says, ladies and gentlemen, not ladies. I can be gentlemen, lady. Congratulations on a fantastic show, bo audycja in English is show, not audition. Właśnie, dlaczego jest show? Bo show to jest pokaz. Zobacz, show. I know. Na afiszu. Można mówić też broadcast, aha, ale raczej nie, show. Ale właśnie doszło do takiego skrótu myślowego w pewnym momencie, że show było w odniesieniu do programów telewizyjnych, czy też do seriali, a przeniosło się także do radio show. That's right, because before, mimo, że my tu niczego nie pokazujemy. Nie, wcześniej, no, depends who. Wcześniej się mówiło broadcast, it's a radio broadcast, ale after television, they started calling it a show. Carol says, thank you for the great show. Congratulations on your eclectic music. Eclectic music. Which you can't hear anywhere else, he says. Ty masz butikowy laptop. Jak okazuje się, my mamy butikową muzykę, tak? Karolu, bardzo się cieszymy, że ci się podoba. Naprawdę selekcja jest czasami trudna, bo yes, my między sobą we fight sometimes. We fight Raf robi miny, kiedy ja dorzucam coś od siebie. Kiedy dzisiaj akurat jest pure playlist by Raf. Is it pure me today? Ale kiedyś dostaliśmy maila, kiedy ja zrobiłem na prędce playlistę, że znakomita, no i Raf się wtedy zasmucił. It was after my playlist. No, it was mine. It was mine. And if you want to write to us and suggest anything, bb@polskieradio.pl. Right. It's a very, very special day today, Piotr. Mm-hmm. It's Father's Day in the United Kingdom. Father's Day in England, Scotland, Wales. U nas za tydzień. And Ireland. Za tydzień. So u was zawsze inaczej. Inaczej się jeździ. Sorry. Nawet kiedyś spotkałem się z takim Amerykaninem, który powiedział, ależ oni są niesamowici i zabawni. A dziękuję. Ale on to mówił z przekąsem akurat, że nie można w tym kraju normalnie jeździć samochodem. Naprawdę wszystko musi być odwrotnie, żeby zwracać na siebie uwagę. Taki attention society. Attention seekers. You are attention seekers. Right, yes. We try. Anyway, today's Father's Day in the UK. Drawing attention. Do you know, we're very poor fathers because people spend two times more money on Mother's Day than they do no on Father's money. Day. No pocket money? Poor? No? Poor, yes. Okay. Very poor. Słabymi ojcami jesteście. Tak? Finansowo. Because kids don't spend as much money on fathers as they do on mothers, which is not fair, I don't think. Okay. And do you know what we get? The top gifts? Skarpetki. A co ty kupujesz właśnie? What do you buy for your dad? Nothing. What? Why not? No, możemy przejść do kolejnego rozdziału. Okay. The top gifts that Father's Day... Zawsze mi zadajesz pytanie, co ja? No, of course. No, ale spytałeś mnie najpierw, co dostaje się na Father's Day in the UK. Więc ja mówię ties, socks. Not bad. I co jeszcze może innego? Yeah, ties and socks are there. Well, the top one is food and drink, surprisingly. Okay. 60% of people get food and drink, which is a bit boring. Next one is perfumes. Okay. 45%. And then, as you said, clothing is about 45% as well. But also, the worst one, mugs and cups. Dlaczego? Loads of, I don't know why. The best dad in the world. Yeah, I've got, yes. Yeah, you've got, okay. I bought that for my dad 3 times, I think, the best dad in the world. So, yeah. So there's a big difference between what mums get and what dads get. Why? Why is mums and dads so differently treated? No właśnie, ciekawe, co na to nasi słuchacze, co na to państwo, dlaczego tak się dzieje, bo mam wrażenie, że u nas jest podobnie, że mamy po prostu zasługują na większy prezent niż ojcowie z jakiegoś powodu. Może tak jest, ale różnie to bywa. Well, the difference between mums and dads according to... Ojcu można kupić na przykład wędkę, kiedy wędkuje. Można także... This is for next week in takie excited gifts, że wiesz, skok ze spadochronem. Chociaż różnie to się może... lot balonem, może to będzie bezpieczniejsze. I bought that for my mum and dad a few years ago. They were so happy about that. Tak? Yeah, really, they loved it. Photos and everything. Kurs survivalu także, tak? Może to być na liście. To jest taka moja osobista lista. Yeah, like to są pomysły, które krążą mi gdzieś tam po głowie, jeżeli equipment. Już mnie pytałeś najpierw o to. Gardening equipment. Jeszcze raz? Gardening equipment. A, nie, no to akurat nudne. My dad used to love that. Tak? Oh yeah, he's a big gardener. Grabki? Oh yeah. Very, very happy. So, the difference between mums and dads is quite clear. It's more than that. Yeah. And I think that the fear in men is real. And men want to do the right thing. And most men want to be good fathers. But a lot of men don't know how, and they don't know where to go to get the proper help to learn how. Women have a network. You all have a support system that men do not have. They just don't, man, because we don't talk about our problem. We don't, man, she hurt me. What? hey, man, pull yourself together, dog. What? You know, we don't have that, man. We don't go. Women have a support system. I wish men had what women have in terms of support system, because we could get more help for young guys that's new fathers, where we could teach them how to be fathers. I think that would help a great deal. That's good, isn't it? That women help each other. They phone each other up and say, listen, I've got a problem. They meet each other. Men don't do that. So far, when you have a problem with being a father, you don't talk to other men. I didn't. Ale ile razy zdarza się tak, że mama cię o coś prosi, wypowiada naprawdę dużo słów i zdań i niekoniecznie to, o co prosi, jest spełnione, a jeśli chodzi o ojca, to wystarczy spojrzenie, spojrzenie yes. I wszystkie sprawy są załatwione. That's right. Bardzo szybko. I'm in love, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the script in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes. bongo, yeah. No właśnie, mówiliśmy o tym, że mamy mogą wypowiedzieć wiele słów. Yes. Rezultat może być różny. Mm. Jeśli chodzi o ojców, to czasami wystarczy spojrzenie. I tak się zastanawiam, że jednak jest pewna różnica w komunikowaniu się w ogóle między mężczyznami a kobietami. Definitely. Mężczyźni, mam wrażenie takie, kiedy na przykład będąc w Turcji, to się często zdarza, mężczyźni przesiadują ze sobą, spędzają czas na przykład gdzieś tam przed jakimś sklepem na ulicy, piją herbatę. Tak, ale to akurat nie jest ważne. Piją herbatę, coś tam sobie porozmawiają, ale mam wrażenie, że liczy się ta obecność. Yeah. Kobiety wolą się komunikować, opowiadać sobie o różnych sprawach, przez co moim zdaniem więcej o sobie wiedzą i jednocześnie także ten cały system doradzania sobie w różnych kwestiach związkowych, w związku z relacjami także w rodzinie, z dziećmi, no to jest omawiane i to działa. Definitely true. I mean, with my brother, when I see my brother, rarely now, because he's in England, when we meet, we just sit and don't talk at all. We just watch the TV or do something together or do the gardening together. A ty mnie cały czas zaczepiasz na przykład. Co u ciebie? Jak żyjesz? Co dzisiaj robisz? Because I'm different. I'm a good father. I'm a good father. So you're parenting me? No, thank you. I'm communicating with you. Okay, but nice. The other thing is that fathers don't seem to know a lot about their kids. I think that's true. My father. Ja uważam, że to jest już dzisiaj stereotyp, że jednak jest wiele ojców, którzy coraz częściej zabierają dzieciaki na różne zajęcia, że jednak próbują się dowiedzieć, czym się... No, jakby nie ma takich samych dwóch historii. No, różnie to bywa. Ale niektórzy... Posłuchaj mnie. Yeah. Niektórzy mają taką relację ze swoimi dziećmi, jaką być może mieli ze swoim ojcem. Niektórzy być może chcą być wersją doskonalszą, jeżeli są świadomi tego, że ta relacja z ich ojcem im nie odpowiadała. Mm. I chcą zmiany dla swoich dzieci. Pytanie, czy dzieci się w tym odnajdują, czy nie. No, well, we już... wanted to test this out, so we asked some dads what they know about their kids. What color are your daughter's eyes? Brown. Right, let's look. That is incorrect. They're blue. I have a brown-eyed daughter, though. What is your daughter's birthday? May 17th. Oh, no, it's the 14th, and I don't know what year. My dad didn't know my birthday either. He knew when around it was, but he wasn't. My mum always had to tell him and stuff like that. Or my mum bought all the presents and things like that. So I think dads generally know. It's getting better. I agree, Piotr. It's getting better. But let's listen to some more questions about what dads know about their kids. Do you consider you guys pretty close? Yeah. What is your daughter's favorite subject in school? Social study. Is that true? No. What grade is your daughter going into? Ninth grade. What's the name of your daughter's school? Ash Creek Elementary School? No. River Creek? No. Something Creek? No. Disaster. A complete disaster. Ja uważam, że pytania do wywiadu pisała jakaś mama, clever mom, po to, żeby kobiety lepiej wypadły niż mężczyźni. Yes, Piotr. Piotr was telling me about what he's buying, and he's buying some interesting things. Yes, Piotr, that's true. Idioms. You love idioms. Father's Day. So, this is a good idiom. Mm-hmm. Success has many fathers. Sukces, no, to tak jak w języku polskim. Tak samo identyczne, ale jest nawet końcówka, nie ma co tłumaczyć. Ale jest końcówka taka sama? Tak, że sukces ma zawsze wielu ojców. No, in English. Success has many fathers. Failure is an orphan. A, czyli porażka jest sierotą. Mm-hmm. I like that one. Ale zazwyczaj już nie kończymy tego. Nie ma drugiej części. This is good one. The sins of the fathers are visited upon the children. Ojej, strasznie skomplikowane. Jeszcze raz. The sins of the fathers are visited upon the children. Czyli, że grzechy ojca przechodzą na dzieci. Yes, which is very sad. And the other one. Child is a father. Chyba, że wejdziesz do stawu i się oczyścisz. Teraz akurat jest coraz cieplej, więc myślę, że... Is that what you do to get rid of your grzechy? Oczywiście. Takie, wiesz, oczyszczenie, cleansing your body and mind. I've got another one for you. With mindfulness. Okay, go on. Child is father of the man. Child is father of the man. Of the man? Yeah, of the man. Of the man? Yes. Okay. Child is father of the man. No, że dziecko jest synem mężczyzny. Ojcem. Ojcem. And that nie, means to jest skomplikowane. For you is difficult. Child is father of the man means what happens to you as a child, you become this person when you get older. Okay. Mm. You like it? No, to zresztą jest potwierdzone przez chyba psychologów, że to, co przeżyjemy gdzieś tam we wczesnym dzieciństwie, zdaje się, że do 12 roku życia, to w ogromnym stopniu jakoś tam nas definiuje. That's right. More to come about mothers this time, just after this piece of music. And was Elf, and the song was Annie New Orleans. Ronnie James Dio was the singer then, the old band Elf. So, Piotr, we had father idioms, because today's Father's Day in the UK. Maybe mother's idioms? Ja dzisiaj rano słuchałem jazzu. Może za tydzień sobie posłuchamy kilku fajnych utworów, które odkryłem. Are you a jazz man? Okaże się. Zobaczymy, czy będziesz zadowolony z tego, jaki jazz potrafi być dzisiaj. I'm a fan of strange jazz. Mam wrażenie, że trochę się tutaj nabijać zaczynasz. I'm not saying anything. Okay. Czas na idiomy. This is for you. You have a face that only a mother could love. Mm-hmm. I know, yes. Jak po polsku? Oczywiście. No, że no, ktoś nie jest takiej urody, prawda, oszałamiającej. A face that only a mother could love. Nauczyłem się już znosić tę złośliwość z pokorą, także... You know what we are? Tak robią osoby zazdrosne po prostu o czyjąś urodę. Zazdrość doesn't exist for me. It doesn't exist. You know what we are? You're my brother from another mother. Tak, no gdzieś tam się znaleźliśmy i mamy tak super wspólny język, że okazuje się, że jesteśmy braćmi, ale no nie jesteśmy z innej mamy. Yeah, brother from another mother. It's a really good phrase. Mummy's boy. A, synek mamusi. Tak samo po polsku chyba, yeah. And widzisz, nie ma revenge from my side. No, because I'm very comfortable. You're being very I'm very nice. Okay. No, it's just, you know, that's you're me. You're okay. Yes. You're okay today. Whenever you swear, whenever you say bad things... A mogłaby być zemsta, bardzo łatwo. Whenever you say bad things, Piotr, I could say, do you kiss your mother with that mouth? Ojej, jeszcze raz? Do you kiss your mother with that mouth? Czyli tak tyle o ile, tak? No, it means if you say really, really bad words... Mm-hmm. I'm so disgusted that I say, you know, you have a terrible mouth. Klniesz. Że brzydko mówisz. Yes, don't kiss your mother with that mouth. Aha. Można powiedzieć. Today's Father's Day. Bardzo naprawdę, Raf, przygotowałeś piękne idiomy dzisiaj. What presents you guys are buying for your fathers. Ale to za tydzień, więc... Ale przygotowując się. Rzeczywiście się mamy tydzień na przygotowanie się. Już dzisiaj mówimy, więc sporo jest czasu, żeby nie było tak jak ze sprawdzianami w szkole, która już się kończy, że pani zapowiadała 2 tygodnie temu, a my oczywiście uczymy się dzień przed. bb@polskieradio.pl Father's Day in the UK, Piotr, but in a week we have Father's Day in Poland, so start getting prepared. We started talking about the fact that fathers don't know a lot about their kids, but this is changing slowly. What's the color of my eyes? Teraz your eyes are brown, Piotr. Jak? To jest niemożliwe. Am I right? No. What are they? Oh, they're blue. Mm. See, I never look at your eyes. You can't trust me. Więc ja jestem bardziej mother, you know, because I would know that you have brown eyes. You can't miss my eyes. I've got I big... widzimy się naprawdę co tydzień i często patrzymy sobie w oczy. Your eyes, but you wear glasses, one. And so what? And your eyes are very dark. To nie są okulary przyciemniane. You've nie jestem jak Stevie Wonder, który siedzi tutaj i nie możesz zobaczyć nic your przez te okulary. Your eyes are very dark, though. They're very dark blue. They're beautiful blue eyes. They're very thank dark. Thank you. Teraz odkupiłeś już swoje winy, ale no jednak no nic nie zatrze tego złego okay, wrażenia. Your hair is brown and your beard is brown. No, it's not. It's gingery brown. Gingery brown. No. That's why we talked about the fact that fathers are getting better now, yeah? They're getting better, they're helping. And you are blonde, yeah? I used to be blonde. Blonde. I used to be blonde, I did. Mm. In okay. real life. Okay, continue, sorry. Okay, yes. Fathers are changing, the world is changing, and families are trying to protect their kids more. They're trying to be better for their kids. They're finding more time for their kids. Parenting is changing, have you noticed? No, potrzebna jest pewna redefinicja. Potrzebna jest potrzebna. Myślę, że no, zmieniają się czasy. Mm. No, to nie jest już ten czas, że tak jak 100 lat temu, nie wiem, ojcowie szli do fabryki pracować albo, nie wiem, wydobywać węgiel. Dzisiaj są trochę inne prace. Można czas sobie inaczej rozłożyć. Można That's więcej right. czasu także poświęcić swoim dzieciom. Wszyscy wiemy o tym, że no, każdy z nas także, będąc dzieckiem, potrzebował uwagi mamy, taty. Nie zawsze ją otrzymywaliśmy. Ale no, dzisiaj staramy się być bardziej, znaczy lepszymi wersjami niż na przykład nasi rodzice. The question is that good though? Ale tak naprawdę nikt nie dostaje instrukcji obsługi człowieka. No i też myślę, że uczymy się takiej też, jakby to nazwać, pewnego rodzaju łagodniejszym okiem patrzymy też na naszych That's rodziców, right. kiedy mamy swoje doświadczenia. We are giving kids more time, but the question is that a good thing? Children used to have multiple siblings, and siblings toughen you up because there's tremendous competition in families among siblings, and they had younger parents who had fewer resources. And, you know, now parents are older, first of all, and second, they're more resource rich, and so they're more likely to schedule their children to death in some sense to provide them with all the opportunities that they feel would be useful, and that's understandable. And plus, because they have fewer children, each child is in some sense more precious. You know, not like if you have 10 children, you don't love all of them, but, you know, there's 10 of them. There's only so much excess attention that can go around. And they do a lot of socializing each other rather than being socialized by parents. But if you only have one child, you know, you're going to devote all your resources to providing them with absolutely everything you can provide them with. And one of the dangers of that is that you'll overprotect them and you'll provide them with too much. And we don't understand those dynamics, right? We don't understand how much you should stay hands off your kids and let them go out there and make their own mistakes and find their own way. That's it. The kids have to... Sometimes we give... we organize too much for our kids. They have to go out there and be independent. Because autonomous. Now, czasami więcej siblings, jakby się okazało, że jest rodzeństwo, to wtedy nie trzeba było tylu zajęć dodatkowych exactly. organizować. You've got a big family. Yes, three brothers. So what... There was competition. Exactly. I was mostly always winning. Oh, really? clever. Oh, very clever, very clever. I have one older brother, but I have lots and lots of cousins. I practically... A z kuzynami też było, tak. I to tutaj to już trochę była inna konkurencja, It's nie zawsze thing. Się udawało, ale rzeczywiście no, trzeba było znajdować sposoby na różne rzeczy. Well, see, that's what they're saying. Myślę sobie, że grono rówieśnicze teraz też wiele jakby dostarcza, o ile ktoś spędza czas w gronie rówieśniczym. That's the question, isn't it? That's the question. Is our families changing? I think they are, and I think parents are probably being overprotective now. And this guy's saying, Jordan Peterson, don't overprotect your kids. Just let them do what they have to do. They have to be independent and live life. Drive our ships to new land. Fight the drogie i drodzy, to czekamy ewentualnie pod naszym adresem bibi@opolskieradio.pl na te pomysły, które będziecie realizować, miejmy nadzieję, w ciągu tygodnia, przed Dniem Ojca. Jakie to będą prezenty? Your preparations. Jestem bardzo ciekaw. Za tydzień, kiedy się spotkamy, to, no, to zrobimy sobie taką wymianę. So, Dzień Ojca on Sunday in Poland? Yes, in one week. Okay, exactly. No, przynajmniej według kalendarza, bo ja muszę zawsze takie rzeczy sprawdzać. Zazwyczaj dowiaduję się z tak zwanego miasta albo z mediów społecznościowych, że I've forgotten że to dzisiaj. Do you know what? I'm so happy they have things like flowers, express flowers. You can send this because it's so good. You can send flowers a day before and they'll get there to your mom or your loved ones and that's brilliant. I love doing that. So I always send flowers, always. Przypominamy, jeżeli planujecie prezent, bibi@opolskieradio.pl. We have to know. We want to know. Thank you, Mr. Piotr Fiden. That's been a great day today. Thank you very much. That was my pleasure. Have a good week. You too. Bye bye. Piotr Fiden. Rafuza. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Za chwilę koniec akcji! Tylko do środy! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. OLED 65 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 6499 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Maraton okazji w Intermarché. Mistrzowskie hity w rekordowo niskich cenach. Kiełbasa piknikowa Madej Wróbel. Kilogram.